Kapisan Korintus bab 6. Apa ana wong ing antaramu kang menawa prakaran karo padha sadulur? Wani golek keadilan marang wong kang padha ora pracaya, ora marang para suci. Utawa apa kowe padha ora sumurup yen para suci bakal ngadili jagat? Lan menawa pangadilane jagat iku ana ing tanganmu, apa kowe ora saguh ngrampungi prakara-prakara kang remeh? Apa kowe padha ora sumurup yen kita bakal ngakimi para malaikat? Apa maneh prakara-prakara padinan? Sanadyan mangkono, menawa kowe arep ngurus prakara-prakara padinan, apa banjur kok pasrahake marang wong kang ora kepetung ana ing pasamuan? Bab iki tak kandhakake supaya kowe padha rumangsa isin. Apa siji wae ora ana to ing antaramu kang wicaksana, kang bisa ngrampungi prakarane para sadulure kang tunggal pracaya? Apa sadulur kang prakaran karo sadulur liyane malah golek keadilan marang wong-wong kang ora pracaya? Bab anane prakara kang tuwuh ana ing antaramu iku wae wus nelakake kekalahanmu. Yo kene kowe ora luwih becik nandang sangsara marga digawe sawenang-wenang. Yo kene kowe ora luwih becik nandang kapitunan. Ananging kowe dhewe malah padha tumindak sawenang-wenang lan padha gawe pituna kanthi ngabusi. Lan iku malah kok tandukake marang para sadulurmu tunggal pracaya. Utawa kowe padha ora sumurup yen wong kang padha ora adil iku bakal ora tampa warisan kratoning Allah. Aja padha kesasar. Wong kang laku cabul, nyembah brahala, seneng laku zina. Wong lanang kang kawin karo padha lanang lan pasangane wong-wong mau, kang nyenyolong, serakah, seneng endem-endeman, tukang mitenah lan tukang jarah rayah, iku ora bakal tampa warisan kratoning Allah. Saweneng panunggalanmu biyen iya kaya mangkono iku, nanging kowe wis padha masrahake awakmu supaya diresiki. Kowe wis padha kasucikake, wis padha kabenerake ing asmane Gusti Yesus Kristus lan ing roe Allah kita. Samubarang diparengake tumraping aku, nanging ora samubarang maedai. Samubarang diparengake tumraping aku, nanging awakku dak jogo aja nganti dikuasani dening apa wae. Pangan iku kanggo weteng, lan weteng kanggo pangan, nanging sakarone bakal dilebur dening Allah. Badan iku ora kanggo laku cabul, nanging kagem Gusti, lan Gusti kanggo badan. Allah wus mungokake Gusti, kita iya bakal katangekake marga saka panguwaose. Apa kowe padha ora sumurup yen badanmu iku dadi gegelitaning Kristus? Kang iku gegelitaning Kristus apa bakal tak jupuk? Tuwin tak dadekake gegelitane pelacur, babar pisan ora. Utawa apa kowe ora sumurup yen sing sapa rumaket marang pelacur iku dadi nunggal sabadan? Ra ana pangandika mengkene, loro-lorone bakal dadi daging siji. Balik sing sapa rumaket ing Gusti iku dadi nunggal roh kalawan panjenengane. Padha ngedohono laku cabul, sarupaning dosa liyane kang dilakoni wong iku tumindake sanjabaning badane. Nanging wong kang nindakake laku cabul iku ateges dosa marang badane dhewe. Apa kowe padha ora sumurup yen badanmu iku padha dadi padalemane roh suci kang dedalem ana ing kowe? Roh suci kang kaparingake marang kowe dening Allah. Sarto menawa awakmu iku dudu awakmu dhewe. Sabab kowe wis padha tinuku lan wis kabayar lunas. Mulane padha ngluhurna Allah srana badanmu.